Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Jeg blev lidt overrasket over Lau Svendsens konklusion angående kvaliteten af kinesiske skibe, og at det skulle være et argument for ikke at investere i Avance Gas. Ja, sådan lød det i en mail, jeg fik i fredags efter vores udsendelse. Og mailen den kom fra dig, Ulrik Urenfeldt Andersen. Velkommen til. Mange tak. Ulrik, du er administrerende direktør i Avance Gas, og altså også lytter af vores program. Og da jeg fik din mail, så tænkte jeg, hvad er bedre end at høre historien fra hestens egen mund. Du bor og arbejder selvfølgelig i Norge, og så er du altså i Danmark herinde imellem. Ja, undskyld, hvis jeg lyder sådan lidt forvirret, men det er, fordi jeg ingen lyd har overhovedet i mine egne ører, så jeg ikke rigtig hører, hvad jeg selv står og taler om. Ulrik, du er i Danmark her i disse dage, og nu har du altså kommet her i studiet for at besøge os. Det var dejligt, du ville komme. Vi skal høre meget mere om, hvad der er, I går og laver i Avance Gas. I er rødder tilbage til 2007. I er en udløber af Stolt-Nielsen Gas. I er børsnoteret på Oslo-børsen. Det blev i 2014, og så har I 14 store gasskibe deroppe, som I altså sejler rundt i hele verden. Hvor mange medarbejdere er I egentlig til at tage alt det her? Jamen, vi er en relativ lean organisation. Vi har 8 medarbejdere til at varetage vores interesser, og vi er alle sammen lokaliseret i Oslo. Lokaliseret i Oslo. Lars Persson, lad os hoppe over til dig, så du kan få lov til at tale lidt, for jeg kan simpelthen ikke høre noget som helst overhovedet. Hvad er det for et marked, vi lukker op til? Lad os starte der. Vi starter i et minusmarked. Amerikanerne lukkede med et lille minus. Det var IT-aktierne, der trak aktierne markedet ned. Det var Nasdaq, der startede den lidt kedelige bølge. Og det sidste, så kunne de to gamle Index, Dow og S&P ikke holde dampen oppe længere. Så lige omkring ved 3:30, så gik de simpelthen begge to i minus og lukkede lidt lavere. Men det var specielt Facebook, og det var Microsoft, Google, Amazon og Apple, der fik sig en tur i den kedelige trumle, og til sidst så vi havde også Mastercard og Visa Card, som røg ned. Så en lidt kedelig dag på det amerikanske marked, og det har skvulpet lidt over til det europæiske marked, hvor vi åbner alle sammen faktisk i minus. Undtagen en aktie, der har udmærket sig helt uden for nummer faktisk de sidste par dage. Jeg ved ikke, om andre har lagt mærke til, det har de nok, men sådan en aktie som Pandora stiger lige pludselig 11% i dag. Der er ikke nogen nyheder ude, der er ikke, og aktien er steget de sidste par dage. Om det er nogle shorter, der er gået lidt i selvsving eller panik, jeg kan i hvert fald ikke lige finde noget, men jeg graver videre i den sag. Så, ja, gør lige det, Lars Persson, det lyder da meget spændende. 11%, det kommer den jo altså ikke op af, bare sådan lige ud af den blå luft, så vidt at jeg kender markedet. Nej. Men altså selvfølgelig kan de her shorts altså lige presse en aktiekurs i vejret, sådan fra det ene øjeblik til det andet. Så det er måske det handler om. Opjusteringer, herr Persson, det har du jo næsten lovet mig hver eneste morgen her i den sidste tid, vi skal sende. Hvad sker der på den front? Ja, den er måske så en lille smule skudt til hælde i dag i hvert fald, fordi det er jo de store svenske banker, der er kommet, og de så ikke så godt ud, og det havde vi jo nok frygtet. Hvad skal du ud over Swedbank, hvor de har haft den her hvidvaskningssag, og bedst går det Svenske Handelsbanken deroppe med 2,3%. Så ja, altså, man kan stadig finde noget bankvæsen, der måske er sjovt. Og så er der ABB, som ramte inden for skiven, som stiger 3,2%. Så ja, en blandet morgen på det svenske marked, men vi er mest for nedadgående lige i øjeblikket. Også SSAB er tynget af nogle omkostninger, så ja, alt i alt en lidt svær morgen også for det svenske marked. Så det eneste marked, der lige sådan er i rundt nullet, det er det norske marked, der lige står og tripper lige omkring nullet. Og der har vi også haft lidt blandet regnskab ude. Gensidig var måske lidt under forventet, og den faldt også 4%, mens Storebrand måske overrasker lidt og op med 5%. Så vi er i gang med regnskabssæsonen, men jeg har ikke fundet lige helt den gode opjustering, men jeg må grave lidt videre i nogle af de mindre selskaber. Der er også kommet en hel stavl, og der kommer jo flere i løbet af dagen, så vi kan håbe på, at at der dukker en opjustering op, som jeg har lovet at bruge. Det er dejligt, og nu har jeg også fået lyd i mine ører, sådan, så jeg på en eller anden måde også er kommet med i programmet. Dejligt. Kimberly Clark og Procter & Gamble, de leverede også flotte regnskaber i går, Lars Persson. Der kom faktisk opjusteringer for den front. Så der sker altså lidt derude, men måske ikke helt så positivt, som vi stod og var i går. Mm. Lars Persson, Brexit spørger stadigvæk derude. Jeg ved ikke, om det er noget, du overhovedet holder øje med, og jeg ved heller ikke, om det giver mening at holde så meget øje med det mere, fordi det er på en eller anden måde stadigvæk er et stort samsurium af usikkerhed. Hvad siger du til sagen, og kigger du på det i forhold til at investere? Jeg kigger ikke på at investere, fordi jeg synes, at vi ligesom gerne skulle have skudt den bold til hjørne, og det har også gjort, at sådan et selskab som DFDS og H+H har haft det lidt svært på børsen, fordi investorerne har ikke rigtig turde købe ind på de her historier om, at jamen, nu var det lige ved, og så blev det ikke alligevel, og nu skal vi forlade, og nu skal vi ikke forlade, og så fik de nye premierminister osv. Så hele den sag har gjort, at der er nogle selskaber, der er sådan lidt presset, så DFDS har jo også haft sit tyrkiske Hulam Hai, men alt i alt, så har det været lidt svært for nogle af selskaberne. Og kigger man på det engelske indeks, jamen så er det jo ikke rigtig sket så meget. Så når der har været nogle gode dage, så har man haft lidt medvind, og pundet er også blevet styrket lidt, da det så ud som om, at nu var vi nær, og nu er vi igen et pænt stykke fra. Så der er jo ikke nogen klar, himlen er ikke helt klar, og han er helt ikke blå, så det er lidt ligesom i dag, hvor det er lidt en smule smågråt derude. Ikke? Vi ved ikke, hvor vi ender stadigvæk, så vi er stadigvæk på gyngende grund. Ikke desto mindre, så har du vel ret beset smidt alle dine investeringskroner i puljen, her Persson, eller hvordan er det lige, det ligger med det? Jo, det er det. Nu, selvom jeg har gået over i år og været meget forsigtig og tænkt, uha, det ser lidt skidt ud, og jamen, så har jeg til sidst tænkt, jamen, det nytter ikke noget. Og det var alligevel, selvom markederne var jo ved at lave nogle grimme formationer, og jeg kigger stadig på at se, om de er udvisket, fordi der var det på vej til en dobbelttop i S&P 500, og var det på vej til en skulderhoved-skulderformation i DAX'en, altså nogle af de her negative formationer. De er ikke helt udvisket endnu, men de er tæt på, men så får vi nu lige et par dage, hvor at markedet igen taber pusten, og det er ikke så godt. Vi skal simpelthen op over de der 3.200 vil være rigtig godt. 3.100 vil også være fint i det amerikanske marked, men vi ligger der og ruder stadigvæk. Og DAX'en, jamen den skulle vi gerne have op i 13 for ligesom at få udvisket hele det der skulderhoved-skulderformation. Men det har vi ikke endnu. Vi ligger omkring de der 12.6, så kom nu i gang, vil man gerne. Jeg hæver gerne på din side, Lars Persson. Jeg synes også, det er meget sjovere, det hele, hvis tingene går opad. Det synes jeg, Tom Hårgaard, så vidt jeg ved ikke. I hvert fald var han stadigvæk sjovt, da jeg lige havde kontakt med ham i går. Vi ringer til ham lidt senere i udsendelsen, så må vi høre, om han har lavet om på det. Herr Persson, det er altså en dag også med et par regnskaber herude. Ringkøbing Landbobank, som jo altså også er ude og melde, at de nu begynder at tage negative renter for indlåns. På indlånskonti. Så de hopper med på den vogn. Jeg ved ikke, om hvad beløbsgrænsen er. Det har jeg ikke lige set, herr Persson. Men det er jo altså en bank, som meget ofte, vi plejer at kalde dem duksebanken, fordi de leverer simpelthen gang på gang nogle flotte resultater. Mm. Hvordan ser det ud i dag? Jamen, jeg er ikke noget at dykke ned i. Nu har vi haft en gæst, og det var jo interessant at sidde og lytte til, hvad han sagde. Så jeg er ikke noget at dykke ned i regnskabet. Hvis man ser på, hvordan det er gået med børsen, så er de tilfredse med regnskabet. Aktien handles lige omkring nullet, og det er jo faktisk en aktie, der allerede i år steget 38%. Og ser man på de andre banker, så er de faldet omkring 38%, eller det der er værre. Så jeg synes, det er nogen, der leverer også igen. Så hvad de har så leveret, det har jeg ikke noget at læse, men det må være godt, og det må være godkendt for markedsdeltagerne, synes i hvert fald, at det er spændende at være med. Men ingen tvivl om, at det har været svært at være bank igennem lang tid. Det amerikanske konsulenthus McKinsey har været ude og tale om her for nylig, lavet en undersøgelse af 50% af verdens banker. De vil altså ikke kunne overleve en ny krise, så man skal måske også passe lidt på, inden man hopper i de der banker, Lars Persson. Jeg ved også, at du gerne holder dig væk fra det. Ja. Du og Lars Svendsen, I har tit talt om, at det simpelthen er en black box. Man ved aldrig helt, hvad der foregår derinde. Altså, jeg har jo så ejet banker på et tidspunkt, mens vi har været i Millionærklubben. På et tidspunkt var jeg inde i Spar Nord, og den gav mig et lille afkast. Så jeg har ikke været helt bange for banker, men lige nu der er det bare indtjeningsområdet er sværere og sværere. MiFID-regler og andre spændende nye tiltag gør, at der er flere og flere folk, der sidder og holder øje med, hvem der sender penge frem og tilbage til hinanden, og om må vi handle eller gøre det, vi gør, osv. Og det er jo med til at at sætte nogle tunge omkostninger på en bank, hvor at der ikke er noget renter at tjene, og handelsomkostningerne, jamen i og med, der er kommet flere og flere gør det selv huse, kan man sige, hvor folk selv sidder og handler, så er det jo også et område, hvor de får skåret det. Så man klør sig lidt i nakken og tænker, jamen hvad er det, de skal leve af i fremtiden, de her banker? Ikke? Og flere og flere af de her huse, du taler om, som jo altså dropper kortage, man kan handle gratis rigtig mange steder rundt omkring. Måske skal man med i et eller andet fordelsprogram eller sådan noget. Det kan jeg i hvert fald se, man skal i nogle af de amerikanske banker. Mm. Bank of America var nogle af dem, der meldte ud, at hvis man var en del af de her fordelskunder, så kunne man handle ganske gratis via dem. Så det er jo altså også et område, hvor der er gigantisk konkurrence, hr. Persson. Ja, og så skal man bare huske på, at det er jo mange gange, så er det jo veksling. Altså, hvis man begynder at handle udenlandske papirer, at man så tjener det lille spread der, det lille gevinst, som så altså, det kan godt være, at selve kutagen er blevet gratis, men det er, når de drømmer om, at vi handler nogle udenlandske papirer, i stedet for at være fyldt op med kun danske, og det er der, man ligger og tjener den lille margen, som i fremtiden skal være der. Men den kommer nok også til at skrumpe, og så er det jo så spændende at finde ud af, hvad skal de så leve af? Så det, og der har jeg nogle gode eksempler, for eksempel Avanza og Nordnet har jo lavet nogle fonde, hvor folk kan også være med og få et afkast der, nogle super fonde, hvor der ikke er nogen omkostninger på, men ja, så tjener de nok alligevel lidt andre penge andre steder. Du er en mand, der kan multitaske, Lars Persson, og mens vi har talt, så har du stået og taget Novozymes-kurven op på din skærm. Mm. Hvordan ser aktien ud her til morgen? Jamen, det var jo rart at finde ud af, hvad det var for nogle tal, og hvor det var, det gjorde ondt i Novozymes, for det er noget, jeg får læst på, og det var jo faktisk, jeg frygtede lidt, det var hos i vaskeenzymafdelingen, at der var problemer, fordi så havde man da for alvor måske fået en lille smule ondt i maven, da de har nedjusteret, og det er de heldigvis ikke. Der, hvor det egentlig gør ondt, det er etanol, bioetanolen, hvor der er fald, og så er det landbrug og foderstoffer, hvor de har det dårligt. Og så er det her teknik og farma, som er sådan lidt, i min verden, en black box. Man har jo forsøgt at købe sig ind i til den her farmaverden. Jeg kan huske, for nogle mange år siden købte man en australsk firma og kom ind med de enzymer ind til farmaverden, og man har simpelthen ikke knækket den kode. Men så er det jo altså alt andet lige betryggende at se, at fødevarer og vaskemidler stadigvæk går den rigtige vej. Og Procter & Gamble var jo også selv ude at sige, at forbrugerne, de køber jo ind. De opjusterede jo faktisk, da de kom med deres regnskab her forleden dag. Så jeg synes, at Novozymes-casen, jeg havde ondt i maven, da de nedjusterede, men den er dæmpet, altså, og jeg behøver ikke bare tage sådan en aspirin eller noget, hvad det nu meget, man tog i gamle dage, når man havde ondt i maven. Nej, men jeg synes egentlig faktisk, at det er dejligt at se, at vaskemidler og fødevarer, som er deres to helt tunge dele. Bioetanol, jamen det har jo altid været sådan en black box, eller sådan lidt, måske et lucky punch. Og vi må jo se nu med det her grønne bølge, om man kan finde noget bioetanol. Altså, i gamle dage var det jo majs, man lavede om, og alle mulige ting og sager, men man venter jo på den her nye generation, at det kan være måske være affald, eller et eller andet spændende, man kunne bruge til at proppe i tankene, eller få udvinde noget energi af, og der kan måske engang blive noget stort. Så jeg synes, at Novozymes stadigvæk, Lars Svendsen og jeg har jo været glade for den. Jeg må sige, jeg er blevet lidt glad igen her til morgen, og er glad for de kunder, jeg har sagt til, at man måske skulle overveje at købe. Jeg tænker, at det måske på lang sigt stadigvæk er et godt køb. Det er dejligt, du er glad, Lars Persson. Det er jeg glad for, som din vært her på programmet. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gans, og jeg har besøg af Lars Persson og Ulrik Urenfeldt Andersen. Han er CEO i Avance Gas. Vi skal høre lidt mere om, hvad det er, de går og laver derop i Norge. Du kan selvfølgelig også være med. Du kan skrive ind til mig på 42 600 24 7. SMS'en er åben. Vi tager imod spørgsmål og kommentarer. De er meget velkommen herind i studiet. Du kan også blande dig i den debat, der foregår over på Facebook. Men spørgsmål herind til, det er altså på 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, jeg kan se, at Pandoras stigning skyldes en udmelding fra Carnegie, en ny analyse, der er kommet på banen. Så det er altså det, de har jo tidligere været gode til at sende udmeldinger ud, som gør, at investorerne de i den grad lytter og sender aktien, enten den ene eller den anden vej. Nok om det. Vi har besøg af Avance Gas. Ulrik Andersen, CEO, er med os her i dag på deres hjemmeside, der kalder de sig selv en clean energy carrier. Ulrik Andersen, hvad ligger der egentlig i det begreb? Jamen, vi har jo en moderne flåde. Vi har 14 stykker slagsen, hvor de 8 er bygget i Kina, som det blev diskuteret sidste uge. De er fra 2015, og altså dermed er den mere moderne af slagsen. Vi har en række andre skibe også, der er bygget i Korea og i Japan. Så Vores gennemsnitsalder er 7 år på vores flåde mod et verdensgennemsnit på den samlede flåde på omkring 10 år. Så vi mener, vi er så grønne, som vi kan blive på nuværende tidspunkt. Ja, og Ulrik Andersen, du har jo været med som CEO i ganske kort tid. Du har en fortid i AP Møller Mærsk. Du har også været i selskaber i Tyskland, og du har også siddet i London. Så du har været sådan hele raden rundt og prøvet lidt af hvert, inden du satte dig i den her CEO-stol op i Norge. Og jeg fik fod under Avance Gas. Det er en del af Frederiksen-universet, så på en eller anden måde så er jo også indgået i en eller anden kæmpe, vigtig og spændende familie deroppe. Vi talte, som du lige siger, netop i fredags om jeres skibe, om jeres flåde, og nogle af dem, jeg tror det er 7-8 stykker, ikke, siger du, som er blevet bygget i Kina, og det var Lau Svendsen altså lidt efter. Han mente simpelthen, at man kunne ikke være sikker på, at det var lige så god kvalitet som de skibe, der er blevet bygget igennem mange år i Korea. Hvad siger du til den kommentar? Ja, det blev vi jo lidt ked af at høre, specielt set i lyset af, at, og det tror jeg også andre ville egentlig have været, fordi at Kina er i dag den største skibsbyggende nation i verden. Og ikke nok med det, når du kigger på gasskibene, altså de mere specialiserede skibe, som Lau også talte om, så bygger de også størstedelen af de såkaldte etyleneskibe. Det er ikke nogen, vi har, men de kan altså køle ned til 104 grader, vores skal kun køle ned til 42. Kigger vi på VLGC'erne, altså de store tankskib, som vi har, gastankskib, vi har, så er ordrebogen i dag 36% af dem, de bliver bygget i Kina. Så Kina er i dag en nation på linje med Korea. Og noget af det, som Lau Svendsen han bragte på banen i udsendelsen, det var jo, at man sådan helt kunne sådan stole på de ting, der kommer ud af Kina. Altså der er måske sådan generelt set, i hvert fald for os, der er lidt op i årene, der er der sådan en manglende tillid til det, der foregår ude i Kina sådan generelt set. Hvad tænker du om sådan en udmelding? Kan vi stole på, hvad der foregår derude, og dermed også om de produkter, der kommer ud derfra, er gode nok? Jamen, altså, Lau har selvfølgelig en pointe i forhold til, at Kina historisk set har haft et lidt dårligere rygte, hvis vi ser måske 10-15 år tilbage. Men i dag, når vi ser på kvaliteten mellem Kina og Korea, så ser vi ikke de store forskelle. Det, der også er vigtigt at sige, det er, at når man som skibsreder bygger, ligegyldigt hvor du bygger i verden, så vil du have dit eget supervision team on-site, som ligesom sikre den kvalitet, som du gerne vil have på dit skib, ligesom også bliver leveret. Og det er en væsentlig del af at bygge skib i dag. Og der er det klart, at når du er varenskær, så har en organisation som Frederiksen i ryggen. Vi har jo underkanten af 300 skibe, og selvfølgelig en masse kompetence, teknisk kompetence. Jamen, så kan vi styre den proces også bedre. Så det er sådan, man ser på det. Så 14 skibe ud af en hel gruppe på 300, det lyder jo ikke som er særlig meget, Ulrik Andersen. Avance Gas, hvor stor eller hvor vigtig en spiller er I overhovedet på det marked der? Ja, altså nu de 300 skibe, det er så alle Frederiksens selskaber, Frontline, Golden Ocean og andre, så altså fuldstændig andre segmenter. Men der er jo nogle store driftsfordele i at være medlem af sådan en gruppe. For eksempel kan vi jo købe brændstof ind til skibene sammen, som vi har et setup for. Det vil sige, at selvom vi kun i går sådan har 14 skibe, jamen så har vi jo nogle utrolige muskler, når vi skal ud og forhandle om priserne. Og der er selvfølgelig en masse andre eksempler på også. Så de 14 skibe, vi taler om her, skal ligesom sættes op mod markedet for de store VLGC-gasskibe, hvor der er omkring lige underkanten af 300 i verden. Der er det sådan, at mange af de her skibe ligesom bliver brugt af de er ikke tilgængelige i spotmarkedet, de ikke, bliver ikke handlet. Så hvis man kigger på den egentlige markedsandel for os i det daglige, jamen, så ligger det så noget højere, end hvis du dividerer 14 med 300. Okay. Vi LGC, bare lige for at slå det fast til de lytter, der ikke er med på den. Det betyder altså Very Large Gas Carriers, så fik vi lige den med. Pearson, du havde et spørgsmål. Hvor tit kommer egentlig sådan nogle gasskibe til salg? Altså, man kan jo se, hvis man læser historisk set på sådan nogle Torm og hos DS Norden, som sejler med tørlast og tank, jamen der er det en del af driften. Hvor stor del af jeres drift er det? Hvor tit sælger du et gasskib eller køber et nyt sådan bare, nu går raterne op? Altså, hvor tit kommer det? Altså, det er ikke lige så likvidt VLGC-markedet, som vi ser i dry cargo og i andre større segmenter. Der er vi på en måde lidt mere kommoditiseret, kan man sige. Når det så er sagt, så er det klart, at for enhver skibsreder, så er det utrolig vigtigt, hvornår du køber og sælger. Mm. Og det er altid en integral del af din strategi. Så vi er løbende på udkig efter at sælge og købe, når vi mener, at tiden er inde. Men det er ikke som at knipse med fingrene, som det måske virker lidt til at være en gang imellem i nogle af de større segmenter. Mm. Men Ulrik Andersen, I sejler altså med LPG. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for et marked, I så befinder jer på der? Ja, altså vi er... Skal vi kode det helt ned? Og det skal vi jo. Så ser vi en helt utrolig vækst i USA i den udvinding af den såkaldte skifergas, og dermed altså LPG. Og det er et udvikling, der kommer til at fortsætte i et hestblæsende tempo de kommende år. Samtidig så ser vi en stor efterspørgsel efter den selv samme LPG i Asien. Og det vil sige, når du holder de to op mod den kapacitet, der skal flytte tonsene fra den ene region til den anden, altså VLGC'erne, der ser vi en meget, meget moderat vækst. Og der er det klart, at vi som skibsredere, der har LPG-skibe, vi er jo meget optimistiske, når vi i dag, altså inden den her vækst er indtruffet, kan se, at vi kan tjene op mod $60,000-65,000 per dag per skib, og altså forventer, at det her det kommer til at se bedre ud i de kommende år. Og det er måske værd at bemærke for lytterne, at det tager selvfølgelig nogle år at bygge et skib, så vi er sikre på, at der ikke kommer flere skibe ind i markedet før allertidlig slutningen af 21, men i realiteten er vi inde i 2022, før at der kan komme nye skibe. Så man har ret godt indblik i, hvordan kapaciteten den kommer til at udvikle sig på det der skibsmarked, som du altså er. Og ved man som CEO i Avance Gas, ved man så ligesom, hvor mange skibe, der allerede nu er bestilt? Er det offentlig viden? Ja, det er helt offentligt, så det kan vi se. Og dermed er den side af ligningen, kan du sige, den er låst. Mm-hmm. Der kan jo ske meget i den her verden, det ved vi, men hvis vi kigger på historikken i forhold til udvinding af skifergas og dermed LPG, jamen så har det været et helt vanvittigt væksteventyr i USA, og som jeg siger, den motor ser ikke ud til at stoppe, og samtidig ser vi den her efterspørgsel i Asien, og den efterspørgsel stiger også i takt med, at LPG bliver så billig, for der er så meget af den i USA. Og det er jo så her, at vi ligesom ligger i hvad kan man sige, i slipstrømmen og er selvfølgelig positiv på det. Så man har ret godt styr på både efterspørgselen og udbuddet. Det lyder som sådan en relativt fast ligning i forhold til, hvor man skal se, at det sådan noget som jeres aktiekurs så skulle bevæge sig hen. Hvad kan være en kæp i hjulet? Altså den største risiko, vi ser for historien, kan man sige, er nok et kollaps i crude oil-prisen, råolieprisen. Hvis det sker, og der taler vi skal måske ned på en $30-35, så stopper man med at udvinde skifer olie og dermed skifer gas, og det vil sige, at så får du lidt den reverse situation. Når det så er sagt, så er der altså tale om et stort, hvad kan man sige, basis efterspørgsel efter LPG, som jo bruges blandt andet til opvarmning og til madlavning i andet Indien og andre steder. Og det er klart, det forsvinder jo ikke. Folk stopper ikke med at spise og varme op, fordi at olieprisen den falder. Men det vil sige, at hvis det sker, så er det ligesom toppen af isbjerget måske falder af. Altså the icing on the cake, kan man sige, forsvinder. Men vi forestiller os ikke et totalt kollaps i crude oil-prisen. Men hvor ligger grænsen, havde jeg sagt? Altså hvor langt ned skal olieprisen, før det begynder at gøre ondt på jer? Det er svært at svare på, fordi at de, hvad kan man sige, firmaer, der udvinder skifergas i USA, har nogle forskellige break-evens, og de har nogle forskellige tolerancetærsler for, hvor lang tid, forventer de markedet kommer op igen, vil de måske køre med underskud en periode, så jeg tror ikke, man kan sætte et præcist tal på, men man kan sige, at ja, vi vil i hvert fald nøde ned under de $35-35 og som udgangspunkt vil vi gerne se en så høj oliepris som muligt. Mm. Og så er der selvfølgelig en masse andre nye energiformer også på vej derude, og vi har jo i lang tid kendt til vindmøller og til solenergi og alt muligt andet. Betragter I overhovedet de her andre nye energiformer for en konkurrent? Nej, altså ikke isoleret set som skibsreder, kan du sige, fordi vi er jo et afledt, der er en afledt efterspørgsel efter shipping, alt efter efterspørgselen i LPG. Men det er da klart, at når du nævner den grønne omstilling og den grønne bølge, så er det jo noget, vi ser i industrien nu. Vi har haft et langt tilløb, kan man sige, og ja, det kan man så mene om, hvad man vil, men nu er vi i hvert fald ved at være i gang. Vi har jo de her IMO 2020-regler, der træder i kraft fra 1. januar, hvor vi vil hele industrien, altså ikke kun i vores, men hele shippingindustrien vil gå fra at have 3,5% svovl i vores brændstof til 0,5. Og det tror jeg bare er første skridt. Vi er allerede... Altså, vi ser allerede, at IMO, som er en del af FN, kigger på... International Maritime Organisation. Ja, korrekt. Ja. Undskyld, ja. At de er i gang med at kigge på 2023, når der kommer nogle nye regulativer, og de har også en ambition om, at skibsindustrien skal ligesom sænke vores udledning med 50% inden 2050. Måske skal jeg lige sige en enkelt ting, for lige at sætte det hele i perspektiv. Altså, skibsindustrien på verdensbasis udleder omkring 2,6% af det samlede CO2, bare for at få det på plads. Men man kan sige, at vi er i hvert fald glade for i Avarensgas, og også personligt, at vi nu begynder at tage et ansvar for den her omstilling, og for at ligesom være med til at sikre planeten også i fremtiden. Ja, men jeg har jo hængt lidt efter, kan man sige, i forhold til nogle andre brancher. Altså flybranchen har jo i lang tid ligesom på en eller anden måde forsøgt at tage et ansvar i den der debat, klimadebatten derude, og man har ikke hørt så meget fra skibsfarten. Nej, det må vi være ærlige omkring, det har vi ikke, og det er også for dårligt. Der er jo den forskel fra flybranchen til shipping, at shipping er utrolig internationalt, det vil sige, at der er en masse rædere, en masse små rædere, der er registreret i forskellige lande, og hvis de her lande ikke vil tilslutte sig lovgivningen, så vil du skabe en ulige konkurrencesituation, og derfor har der selvfølgelig været noget tøven. Nu virker det til, at der efterhånden er så meget opbakning i de store skibsstationer, at vi kan få presset de her ting igennem, og det bifalder vi som sagt. Så vi har været sløve, men det virker til, at der nu er en udvikling i gang. Vi talte også om det her under morgenmaden, at vi har jo set nogle nye krav fra bankerne, altså långiverne til låntagerne, altså skibsrederne, og der er en række af de store banker, vores egen Nordea, Citi, ABN AMRO og andre, som nu stiller krav til de penge, de låner ud til deres portefølje. Det er klart, at når skibsrederne bliver trykket på pengepunkten og måske ikke kan få adgang til konkurrencedygtig finansiering, så kommer der til at ske endnu mere. Og ja, det her banker står også for 100 milliarder dollars låneportefølje, som omkring 20% af den samlede låneportefølje i verden. Og ja, det er lige startet, og jeg forudser, at vi kommer til at se mere af det. Så Ulrik Andersen, det er ligesom at have en teenager derhjemme. Altså, der sker ikke rigtig noget mere oprydning på det der værelse, før man ligesom siger, man tager lommepengene fra dem, altså, så kan det være, der kommer i gang. Altså, så I skal ligesom presses ud i det der, men det er måske meget menneskeligt. Det er jo klart, at hvis du som den eneste skibsredder i verden vælger at brænde en anden type brændstof, så øger du dine omkostninger helt signifikant, og vil dermed ikke være konkurrencedygtig. Og det er jo... Det er jo selvfølgelig lidt problematisk, men nu hvor der er blevet sat nogle krav op til industrien generelt set, jamen så får vi så er vi på den samme spillebane, og så er det et helt andet perspektiv. Så som sagt, vi bifalder det, og vi ser faktisk også muligheder i det. Vores industri kan jo nu udvikle motorer, der sejler på LPG, og det kan selvfølgelig gøre en væsentlig forskel i udledning også, når vi kigger lidt frem i tiden. Pearson, du har et spørgsmål. Ja, du nævnte jo også nede ved morgenbordet, at, hvad hedder det nu, at du så også frem til, at I skulle til at sejle selv på LPG eller nogle af de her gasser, fordi I sejler jo stadigvæk på god gamle crude oil. Det vil jo også hjælpe til... Hvor langt var I med det? Kan du lytterne lidt om det? Det kan jeg godt. Altså, det er jo noget, der først er inden for de sidste 16 måneder, og det der ligesom sker, som jeg tror, jeg kan tale bredt for alle skibsrederne i LPG-industrien, det er, at jamen, der er kommet ny teknologi ind, og det tager lige lidt tid at forstå den. Der har været nogle børnesygdomme i noget af det, som værfterne har spillet ud med. Der har været noget pingpong mellem rederne og værfterne, og nu er vi begyndt at se... Det begynder at tage lidt mere form. Vi er begyndt at se nogle nye designs, nogle bedre motorer, og vi begynder at være et sted, hvor det begynder at give mening også. Så det er noget, vi følger meget, meget tæt i Avance, og selvfølgelig. Og det er fremtiden. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at vi står her om 5 år og taler om konventionelle motorer i LPG. For den tags skyld tror jeg ikke, at der er nogen fra nu af og frem, der vil bestille konventionelle motorer. Det er sådan lidt pudsigt, at I har sejler rundt på den der slemme, slemme olie, når nu I sejler med det der gode, gode LPG selv. Men altså, sådan er verden jo også, og det handler selvfølgelig også om kroner og øre på bundlinjen. Det er med på. Hele den her scrubbersnak, Ulrik Andersen, som vi også har haft her i Millionærklubben, der handler om, at skibe meget snart skal indføre de her rensningssystemer, så de ikke udleder den her farlige røg længere. Hvor ligger I den? Er I med på den, eller? Ja, man skal måske lige slå fast, at du kan jo gøre to måder. Du kan faktisk gøre tre måder for ligesom at være i compliance med de her regler. Det ene, det er at brænde lavere svovlindhold brændstof, og det er det, som langt de fleste de vælger at gøre. Så kan du brænde LPG, eller LNG, eller andre former for renere brændstof. Og den sidste mulighed, du har, det er, du kan installere de her scrubbers, som er røgrensningsanlæg. Vi har besluttet at retrofitte muligvis seks skibe med de her scrubbers. Og det gør vi selvfølgelig ud fra en betragtning om, at det giver økonomisk mening. Jeg vil sige, at vi tror ikke på scrubbers som en langtidsløsning, men vi tror, at den her på den korte bane kan gøre en forskel. Men når vi ser tilbage om 10 år, så tror jeg, det er en parentes i shipping-historien, de her scrubbers. Der er lyttere, der stiller spørgsmål herind på sms'en 42 600 24 7, og vi kan måske lige nå et par stykker af dem. Ulrik, jeg er sikker på, at du kan hjælpe os med at svare på nogle af dem. Der er en lytter, der spørger: LPG versus LNG, hvad er forskellen? Den kan du lige tage, Ulrik, det er jeg sikker på. Ja, det kan jeg godt. LNG er jo en anden gasart, det er metan, og den transporteres ved meget høje temperaturer, helt til -160. Så du kan ikke transportere den anden i rørledninger i meget specialiserede skibe, altså LNG-skibe. Det er naturgas. Mm. LPG er propan og butan, og er, hvad hedder det, en anden gasart. Så det er to forskellige ting. LPG kan du transportere i dine cylinder derhjemme, og nogen har måske en stående ved havegrillen. Det er sådan mest det, vi kender det for, måske her i Danmark. Kusangas er der sikkert mange, der kender. Det er der måske også. Yes. Ulrik, så er der Maja. Hun skriver: Kina åbner snart gasledning fra Rusland. Vil det tage markedsandele for Avance? Nej, det er en LNG-gasledning, så vidt jeg er orienteret. Okay. Så det er... LNG-drengene, der må vokse med den. Det må de tage. Og så er der Jens, der skriver til os: hvorfor ligger der altid skibe på reden her i Skagen, hvis efterspørgselen er så stor? Ja, Ulrik, har du styr på skibene her? Ja, det... jeg vil være meget overrasket, hvis der lå de store VLGC-skibe på reden i Skagen. Der er en lille smule LPG, som bliver lastet ud af Norge, ud af Kårstø, helt op i Nord-Norge. Men jeg vil være meget overrasket, hvis der lå VLGC, at det må være nogle mindre gasskibe, der ligger der. Kan de overhovedet gå ind her til Danmark, de store skibe der? Nej, vi går ikke ind til Danmark overhovedet. Og der kan også lige indskydes, at der er jo mulighed for bunker, altså at fylde brændstof på i Skagen. Så grunden til, at de ligger der, kan være, fordi de ligger og venter på en barge, der skal ud og fylde lidt brændstof på skibet. Okay, så var der lige en forklaring på det. Lars Persson, lad os lige kigge lidt på aktien og se, hvad du siger til den som aktieanalytiker. Du tager din tekniske kurve frem, tænker jeg. Ja. Vi skal jo blive lidt klogere på, om det er interessant at investere i Avance. Og så lukker vi lige boksen til Ulrik et øjeblik, for det har han sådan set. Jamen altså, det har jo været en aktie, som Ulrik og jeg også taler om, efter de er blevet børsnoteret, tog ordentligt hak ned i 16, og så har det jo været sådan en lang ørkenvandring på floddeltaget i kurs 20. Og nu ligesom om, at vi er begyndt at stige op, nu er vi kommet frem til det næste bjerg, og skal klatre op, og det. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt vi kan klatre. Når man ser, at aktien er steget 226% i år, så kan man jo godt få ondt i maven og tænke, kan den klare mere, men når man så kigger tilbage til år 2015 og lægger mærke til, at aktien lå i 110, jamen så behøves man måske ikke have højt skræk, men det er altid mærkeligt at komme ind og skulle købe en aktie, der er steget 226%, og så føler man sig måske en lille smule dum. Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg stod og kiggede på de her forskellige aktier, og ærgerede mig lidt over, at vi måske ikke var en lille smule hurtigere ved havelån, men så må man jo bruge tilbagefald, og det har der jo lige været en lille smule af, så man må tage de aktier, der klatrer, så det er jo så spørgsmålet, man skal gøre det. Jeg synes, det ser spændende ud, Og jamen, den er jo gået op over gamle modstandsniveauer, så man kan se, at der har været noget støtte tilbage i 16. Der gik det hurtigt ned. Det kan du jo lige forklare måske, hvorfor, Ulrik, det kan jeg ikke huske. Der var jeg ikke inde i markedet, men der var nogle støtteniveauer omkring 60 og 70, og så skal vi jo helt op til 100, før vi finder noget stabilitet igen. Og så skal man jo, så var Ulrik så venlig at fortælle mig, at både i 14 og 15, der betalte jeg også store udbytter, så der, det kan både blive en udbytteko, som man kan få malket, og så kan det måske også blive yderligere aktievækst, hvis vi ser den her udvikling i gassen fremover. Ulrik Andersen, skete der noget særligt i 16 siden, at der, ja... I faldt ud af sengen? Ja, det gjorde der. Vores, efter at vi havde haft et par meget stærke år, så faldt markedet sammen i starten af 2016, og dermed også vores aktiekurs. Nu var jeg ikke selv ansat på det tidspunkt, men det, som der skete, som jeg kunne se ud fra, det var, at man havde en masse eksponering mod spotmarkedet, og dermed så røg aktiekursen altså med ned. Mm. Og man skal huske på, at I befinder jer i en særdelisk cyklisk branche. Det kører op, og det kører ned med shipping generelt set. Ulrik Andersen, hvis vi kigger sådan lidt mere sådan overordnet set på, hvor verdensøkonomierne bevæger sig hen, så er der måske også mange, der taler om, at vi er simpelthen på så høje niveauer, der kommer lige om lidt noget recession og alle mulige andre skrækscenarier derude i fremtiden. Hvordan ligger det ind i jeres strategilægning over hos Avance Gas, hvis vi skal til at se et tilbagesæt i de globale økonomier? Jamen, vi er ikke så, hvad kan man sige, dependent på verdensøkonomien. Det er lidt andre, selvfølgelig er der en eller anden sammenhæng at the end of the day på GDP-vækst osv., men det, som vi ser på den korte bane, som er det, som der driver os nu, altså det er simpelthen den stramme udbud efterspørgsel, der er, og det er det, der driver aktien, og så kan vi så diskutere, hvor højt den kan gå. Det er jo ikke min rolle, kan man sige, at gøre det. Det må vi lade markederne bestemme. Vi arbejder hårdt for at få, hvad kan man sige, for at få indtjening ind i virksomheden, og så forhåbentligvis få en højere aktiekurs. Men kigger vi ganske kort ned over de analytikere, udover Per her, der følger os, jamen så har vi jo kurstargets fra ABN AMRO og fra Danske Bank og fra DNB og andre, der ligger mellem 52 og 82, så vi ligger jo omkring 40 nu. Så der er i hvert fald andre, der tror, der stadig er lidt tilbage i os. Okay, der er håb forude. De her tager os headset på. Vi skal nemlig en tur til London nu, hvor Tom Hårgaard, kan jeg høre, sidder og varmer stemmen op. Godmorgen og velkommen til, Hårgaard. Godmorgen. Spændende marked, må man sige, derude, især hvis man er sådan en mand som dig, der ynder at lægge short. Gør du stadigvæk det her, Hårgaard? Ja, det gør jeg. Jeg ligger stadigvæk short. Men den strategi er ikke ændret, så jeg ser ikke noget i kurven og i retorikken, som på nogen måde får mig til at ændre takt eller tone. Men det har vel næppe været den bedste forretning her de seneste par dage, Tom Hårgaard. Det er jo altså kan jeg simpelthen ikke huske, om det er i Dow eller S&P. Du ligger short, så hjælp mig lige. Det er S&P. Det er så Dow Jones. Okay, har vel ikke været den nødvendigvis bedste forretning her hen over den seneste uges tid? Nej, det har det bestemt ikke. Jeg har jo store forhåbninger om at lave den største comeback i comebackernes historie, og jeg kan så også forstå på nyhederne her til morgen, at jeg kun har en uges tid til at gøre det. Så der skal virkelig nogle miraklernes spil til her, men det er jo jule, det er ved at være juletid, så måske er det miraklernes tid. Men spøj til side, og ærgerligt, at vi ikke kan få lov at fortsætte. Men jeg vil ikke ændre min strategi. Jeg tror stadigvæk på, at der kommer lavere priser. Altså, jeg kan jo så komme frem med en million argumenter. Jamen, lad os blive der, Tom Hårgaard, fordi vi er altså nødt til at hoppe lidt ind i hovedet på dig og prøve at blive klogere på, hvorfor du bliver ved med at holde fast i noget, som tilsyneladende ikke har været en særlig god forretning, i hvert fald her de sidste en uge til 14 dage. Nej, det er det. Det har du ret i, men det har svunget meget. Jeg har på et tidspunkt var jeg oppe på 340.000 på porteføljen med min åbne profit, og så kørte det, så cyklede det deroppe af for aktieindekserne, og så i går aftes, så tænkte jeg, at det ser ikke godt ud, og så pludselig, så kommer der nogle dårlige nyheder, og så forsvinder markedet fra Dow Jones, går fra 950 ned til 750 i løbet af en times tid. Og det er jo det er jo sådan en bevægelse, som gør, at jeg så smiler lidt igen, og tænker, nu er jeg ved at være i break-even igen. Så jeg Jeg vil ikke sige, at jeg håber, men jeg har svært ved at se, hvad argumentet skulle være for højere aktiepriser. Jeg kigger på indtjeninger, og jeg tænker, at det er jo ikke noget særligt. Der er lige så mange skuffelser, som der er overraskelser, positive overraskelser. Så det er sådan lidt, glasset er halvt fyldt, og så kan man så se, jamen, er det halvt fyldt, eller er det halvt tomt? Ikke? Og så kan vi jo så argumentere tilbage eller fremover det. Men jeg er stadigvæk inde i kampen. Tom Hågaard, jeg synes, det er et meget godt billede på, at på en eller anden måde, så kan man altid finde de argumenter, som man ønsker at finde derude i de her marker. Især i de her tider, hvor det jo altså sådan bølger lidt frem og lidt tilbage, og man ikke sådan, kan blive helt klar på, om det skal op eller om det skal ned. Og du mener altså så stadigvæk, at det skal ned, og det begrunder du med, at der blandt andet også er regnskaber ude, som ikke ser så gode ud. Nå, jeg står altså og tænker, at det ser da sådan set meget godt ud. De regnskaber, der er kommet fra USA, de har da indtil videre været sådan overordnet set pæne, men det lader du da altså ikke skræmme af. Jamen, hvis de var så pæne, så havde jeg nok også forventet, at både S&P 500, Nasdaq og Dow Jones ville have været i stand til at kunne generobre nogle af de tabte slagmarker, som de måtte give ind i tidligere, men det har de ikke været i stand til. Og det er jo egentlig den måde, som jeg evaluerer et marked på. Det er, er der købsinteresse, jamen så du ved, hvad man siger, hvis du er på tønden, så skid, men ellers så kom af. Så nu er vi jo ved at være, radioen er ved at være slut, så nu kan jeg sige det, som jeg har lyst til. Bander, svogler og hele muligheden, som hun bare kom med moderation. Men meget savligt tilbage til savlighedens øjeblik. Hvis vi virkelig er så stærke, hvorfor er vi så ikke i stand til at kunne bygge videre? Hvorfor skal der så lidt til at rokke den tillid i markedet, som et par nyheder ud af parlamentet i England, og så forsvinder Nasdaq ned med 1%? Jeg tror egentlig bare, det er undskyldninger. Jeg tror generelt, at investorer er meget påpasselige. Mm. Og det kan da godt være, at jeg læser det her fuldstændig galt, og når ugen er omme, så sidder DAO igen på de 27.000. Men hvis det gør det, så bliver jeg stoppet ud. Det er jo ikke første gang, det er ikke sidste gang. Og det er livet. Mm. Lad mig lige høre en gang, sidder du stille i den der millionærklub-porteføljebåd, eller handler du frem og tilbage? Nej, jeg sidder stille. Okay. Jeg har lagt mit vedmål, og hvis Dow Jones kører ned mod de 26.000, så får Lars Svendsen nogen, der puster ham i nakken. Men jeg kan godt se, som jeg sagde før, der er kun en uge til at gøre det, så det er nok ikke. Sandsynligheden er nok af løbet for, at det kommer til at ske. Men det betyder ikke, at jeg er mindre negativ af markedet, blot fordi jeg har en anden tidshorisont her fra Radio 24/7. It ain't over till it's over, Tom, men altså, der er ikke så lang tid tilbage. Herr Hågaard, lad mig også lige høre, hvordan du kigger på DAX'en, hvis det overhovedet er noget, der fanger din interesse for tiden. Det gør det. Mm? DAX'en er meget interessant, fordi en af de der argumenter, som jeg hele tiden i den tid, jeg har været i år, har debatteret med Lav. Det er, jeg har sagt til ham, jeg har meget svært ved at se, hvordan DAX'en kunne være i stand til at outperforme USA. Og Lav har gentagende gange sagt, men jeg tror, at DAX'en kommer til at outperforme USA. Og det er jo præcis det, der er sket. Lav har ret. DAX'en har været i stand til at kunne køre opad. DAX'en har været i stand til at kunne generobre nogle tinder, som den ikke har været i stand til at generobre i lang tid. Og alt imens Dow Jones og S&P 500 og Nasdaq kan sidde stille. Så alt andet lige, så har den der gamle søvel jo læst det her marked ret. Og så på den måde, så fortjener han jo fuldt ud sejren. Det er stemt. Tom, vi skal også lige have nogle tal på bordet. Det glemte jeg egentlig lige. Hvor meget er du egentlig oppe på i din portefølje? Jamen, altså rent kontantmæssigt, så ligger porteføljen på de her 296, men i øjeblikket taber jeg på min position. Det er ikke meget, men ja, så det positive side var, at jeg var oppe på de 335, og jeg har været helt nede på de 270, og nu efter i går aftes, så ligger jeg så omkring de der 285-290, så det ser ikke så godt ud. Okay. Tom Hågaard, der er jo selvfølgelig andre ting, man kan kaste sig over, når man er daytrader og spekulant, som du er. Er der nogen af de her, hvad skal man sige, enten valutaer eller råvaremarkeder eller andre aktivklasser, som du så kaster dig over her i disse tider? Ja, uden at jeg skal lyde som en kliché, men så er pundet et rimelig godt vedmål i øjeblikket. Der er der i hvert fald ikke mangel på volatilitet. Det er sådan lidt, det er som at købe en lotteriseddel. Du har et lille stop-loss, og så gang på gang bliver du stoppet ud. Og så en gang imellem, så fanger du lige Boris Johnson på en af hans forkerte dage, og så bliver du belønnet med en 150 pips i sterling, swiss, sterling, dollar, sterling, euro. Altså, hvad ved jeg, det Så, men det, kan jo, det, er jo, det er jo egentlig mere en refleksion af, hvad nyhederne er. Det er jo svært at spå om, hvad nyhederne er. Men alt i alt så er der flere og flere, der taler mere negativt om den amerikanske dollar. Og jeg holder meget øje med kursen mod euroen mod den amerikanske dollar. Mm. Og selvom det er stadigvæk spæde ben, vi har set, så har euroen været i stand til at kæmpe sig lidt tilbage og sidder måske på nogle lidt interessante spekulative niveauer, som måske kunne være indikativ. Der er mange måske'er i den her sætning, kan du godt høre. Som måske kunne være indikativ om, at vi vil se noget dollarsvaghed. Det er svært at spå om, fordi den det hele temaet i de sidste 18 måneder har været en stærk dollar, stærk dollar. Men du ved, alting vender på et eller andet tidspunkt. Det er jo det, som en spekulant lever af. Det er at være i stand til at se de ting, som måske ikke lige med det samme og her og nu har været den generelle mening. Men Tom Hågaard, er du reelt eksponeret i den retning der, eller holder du bare øje med valutaerne? Nej, det er rent hypotetisk snak her. Jeg er ikke spekuleret. Det eneste, jeg har, det er lidt interesse i pundet. Og jeg har lagt min kortposition ud i pundet igen. Jeg ved godt, at retorikken har ændret sig betydeligt de sidste 3 uger, og vi er eventuelt meget tvivlsom for en hård Brexit. Men jeg synes stadigvæk, der er lang vej igen. Og hvis debatten og polemikken, der vi så i parlamentet i går, er noget at dømme efter, jamen så taler vi stadigvæk Brexit langt ind i næste år. Ja, langt ind i mange år, har jeg på fornemmelsen. Hågaard, hvad med råvaremarkederne? Kigger du på dem? Ja, men det er jo ligesom gået lidt dødt, så uden at jeg skal begynde at kede lytterne af ørerne af med kaffe og sojabønner og hvide og oats, så det, den commodity, som folk nok holder mest øje med, det er guld, og så er det olie. Og jeg har haft en kort position i lang tid op fra 8,59 dollars i olie, og den er blevet lukket ud nu, fordi kontrakten udløb, og jeg har ikke nogen position i olie, men jeg synes stadigvæk, olie ser interessant ud. Og så guld, som jeg jo egentlig er positiv, men den har det meget svært ved at komme op over de 1,500. Og det er ligesom, jeg kan godt lide at skære det ud i pap ved at nævne nogle kritiske niveauer. Så for mig var det altid 12.000 i DAX'en, og det beviste, at den var i stand til at få guld, der er det 1.500, og guld er ikke i stand til at være i stand til at holde sig over de 1.500, så jeg er nok ikke så positiv guld, som jeg har været. Ah, men Tom, det er jo lige meget, hvor jeg trækker dig hen, så synes jeg, du er negativ. Altså, er du gået helt bag om dansen derovre? Altså, hvis vi kigger sådan 2, 3, 4 måneder frem i tiden, er du så stadigvæk negativ på markedet overordnet set? Det kommer der an på, om markedet er negativ eller ej. Min spåkugle er jo til reparation. Jeg kan kun forholde mig til det, der jeg har lige foran mig. Og jeg siger bare, at vi skal ned. Så kan du skrige og råbe, om vi skal op. Men markedet giver heller ikke dig ret. Så ærligt talt, står du op hver morgen, Tom Hågaard, og tænder dine skærme, og så tager du et nyt blik på hele situationen? Ja. Okay. Det er meget godt syn på det. Og så venter jeg på, at min spåkugle kommer tilbage fra reparation. Okay. Cool, Tom Hågaard. Vi lader dig kigge lidt i kuglen endnu. Et par dage endnu i hvert fald, og vi selvfølgelig har dig med igen i næste uge. Rigtig god handelsløst indtil da. Tusind tak. Hej så længe. Hej. Så vidt altså Tom Hågaard. Ej, hold da op. Rimelig negativ på hele molevitten, Lars Persson. Ja. Det taler lidt imod, hvor du er. Ja, det ved jeg ikke. Altså, udfordringen er, at amerikanerne ikke kom op over deres gamle top. Før var det tyskerne, der stod og var lidt hængetræet, og de er da kommet nogenlunde op og har ligesom ødelagt den formation, jeg stod og talte om. Så vi kan jo drømme om, at amerikanerne kommer langsomt. Der er jo stadigvæk en masse regnskaber, så, og jeg synes, at det har da været okay i en regnskabssæson. Selvfølgelig har altså, der været... Altså, my point exactly. Man kan kigge på regnskabssæsonen, man kan kigge på tallene, man kan kigge på indekserne, man kan få det frem, man vil ud af det. Sådan er det. Ja. Sådan er det med statistik. Det er bare et spørgsmål om, hvem der slår terningen. Så okay. Får vi det, vi gerne vil. Så det er det. Okay. Lad os vende tilbage til Ulrik Andersen og Avancegas, som stadigvæk er med os her i studiet. Ulrik, vi har talt rigtig meget om dit selskab. Vi har hørt, at der er masser af positive ting i horisonten for jer i hvert fald. Det er ikke alt sammen negativt. Jeg tænker, at konkurrencesituationen så vel også må blive så meget sværere fremover. Hvis alle kan se, at der kan tjenes penge i den her verden, så er man der vel så meget, man nu kan være? Ja, det er klart, at det er jo ligesom the nature of the beast i shipping, at når der er gode markeder, som vi ser nu, når vi tjener så gode penge og har, hvad kan man nærmest kalde en overnormal profit, så er det klart, at så tiltrækker de nye investeringer. Og der er det også klart, må man jo sige, være ærlig omkring, at man skal selvfølgelig være på bolden som investor, når man kigger på shipping. Det gælder ikke bare os, det gælder across the board. Det er en cyklisk branche. Det er klart, på et tidspunkt vil de her markeder falde. De kan ikke fortsætte i al evighed, som vi ser det i dag. Og så er der masser af vores lytter, der skriver ind til mig og spørger, hvad jeres udbyttepolitik egentlig er. Der er en lytter, som havde Avance i 2014-2015. Det var fantastisk. Og lytteren har den altså igen i dag. Men er der udsigter til udbytter derude? Altså, som det er blevet nævnt et par gange, har jo haft en ret aggressiv dividendepolitik. Det ligger lidt ligesom i vores DNA, at når det går godt for virksomheden, så skal vi også belønne vores aktionærer. Det ligger egentlig også lidt i Frederiksens system generelt. Så det er noget, vi virkelig kigger på. Det er klart, at jeg kan ikke stå her i dag og love, hvor, når og hvor meget dividende, der kommer. Men det er vores helt klare ambition at komme hen til et sted, hvor vi ligesom kan give lidt igen for de aktionærer, der har holdt med os, og som vi har. Så det håber vi stærkt på. Så alt kan ligesom ske, men det er i hvert fald noget, I gerne vil udbetale til jeres aktionærer, lyder det til. Så må vi se om de økonomiske forhold, de også taler for det, når vi når dertil. Lars Persson, sådan her som udbytte, er det noget, du egentlig kigger specielt meget på, når du skal investere ind i en aktie? Ja, i min egen portefølje, ja, det kan man godt sådan sidde og kigge på. Det har vi ikke gjort så meget herinde, fordi at, man skal alligevel have en lidt større portion penge, før det ligesom giver noget. Men det kunne være en mulighed at lave en udbytteportefølje. Nu har man jo forskellige måder, man har fået den her aktiesparekonto, der kunne blandt andet være en måde, man så på investeringerne på, altså tryk. Der var jo sådan en, der giver udbytte flere gange om året, og der har vi også haft Pandora, og andre har også gjort det, sådan ligesom for at sige, jamen, god gammel corporate finance princip er om, at man skal sende pengene ud i aktionærernes lommer og ikke lade selskabet holde dem. Så det kan man godt kigge på. Så når Ulrik Andersen han står her i studiet og siger, at det er bestemt noget, de kommer til at overveje i fremtiden, og det lyder også, selvom han ikke kan love os, det ved jeg godt, det lyder også om, at der kommer noget udbytte på et eller andet tidspunkt, at det så med til at lokke dig hen i retning af måske at investere i Avance Gas. Det kunne det godt være, men trenden skal jo være opadgående for mit vedkommende. Jeg gider ikke at købe og løbe efter en faldende kniv, selvom han så giver måske store penge. Men det skal man jo overveje. Og så skal man jo huske på, at det er en cyklisk branche, som Ulrik også har været inde på, at der kan jo ligesom komme perioder, hvor det går nedad igen, ikke? Så man skal jo overveje, at man så skal ligge med en aktie, fordi har man haft aktien siden år 2014, så har der jo været perioder, hvor du ikke har outperformet markedet, og du har ikke fået noget afkast som investor. Så man skal hele tiden stadigvæk være aktiv på sine aktier, og specielt dem, der er meget cykliske og er meget afhængige af, hvordan går det i det overordnede billede, ikke? Og nu kan det jo være, at der er nogen, der bliver lukket ind og kører med i den her stigning. Og så er det jo, at der kommer måske overudbud af tankskibe, selvom der går noget tid før. Det er jo ikke ligesom, når man går ned og hos en bilforhandler, selvom der stadigvæk kan være noget tid at få levering. Så går der jo noget tid, før man har sit gasskib, så man kan jo følge kurven og se, hvornår er vi måske for mange på søen, hvis ikke det fortsætter den her vækst, og så kan man måske sige, ups, nu stopper jeg, med mindre, at der kommer et knæk lige pludselig i efterspørgselen. Ikke? Ja, Ulrik Andersen, jeg kan altså høre på dig i forhold til udbyttepolitikken, så kigger jeg altså og prøver altså at være gode ved investorerne derude også, men ellers, hvor meget fylder den daglige aktiekursbevægelse ellers i jeres dialog op hos Avance Gas? Den fylder jo ikke så meget. Altså, det er jo primært min rolle at kigge på vores drift og sikre, at vi får så meget ud af de aktiver, som vi har, og at vi ligesom træffer de rigtige beslutninger i forhold til at være eksponeret mod spotmarkedet og tage lange kontrakter og dække os af, når vi mener, at den tid kommer. Så lader vi markedet om at prisfastsætte vores aktie. Og det er jo et rigtig godt CEO-svar, men ikke desto mindre, så tænker jeg på en eller anden måde, at man også må, jeg ved ikke, blive en lille bitte smule forundret, hvis der sker et eller andet på markedet, og aktiekursen lige pludselig falder vanvittigt. Det holder det vel øje med? Ja, det er klart, at vi holder øje med, hvordan markedet reagerer på de meldinger, der kommer. Altså equity-markederne reagerer på de meldinger, der kommer. Men at the end of the day, så kigger vi selvfølgelig på vores egne analyser og forsøger at navigere bedst muligt ud fra de, hvad kan man sige, ting og udsigter, som vi ser, og ikke lade os influere, hvordan aktiekursen den dagligt svinger, fordi det gør den. Men vi kigger gerne på, hvordan aktiekursen svinger, Lars Persson. Det gør vi også i dag. Lad os lige prøve at få et sidste blik her, inden vi skal til at runde af på Avance Gas. Jamen, den har lidt medvind i dag, og jeg tror ikke, det er, fordi vi er radioen, for der er jo god omsætning i aktie normalt ellers. Så hvad er markedskab egentlig på den? Jamen, 275 millioner dollars, cirka. Ja, 2,7 milliarder svenske kroner, eller norske kroner. Ikke? Så ja, er den op med 5%, det tror jeg ikke, ikke er vores skyld, men det er vel bare en af de her dage. Men alligevel så tænker jeg på, at det må være sjovere at være administrerende direktør for et firma, der er steget 200% end et selskab, der er, nu kan noget heldigvis ikke falde 200%, jo, det kan jo kun falde til 100, men never mind. Så det tænker jeg alligevel er lidt sjovere. Men... Ej, men altså, det er vel heller ikke kun din fortjeneste, Ulrik Andersen. Altså, ej, på en eller anden måde, så har du kun været med siden april, så har du ændret butikken så meget? Nej, det vil jeg slet ikke tage an for. Det er klart, at vi har truffet nogle, også i min tid, nogle beslutninger omkring ikke at tage længere varende kontrakter, og dermed få fuld eksponering, men at løbe med æren her, det vil jeg på en måde gøre. Det er selvfølgelig markederne, og det er de mennesker, der har siddet der før mig. Okay. Pearson, lad os vende tilbage til, hvad der ellers sker derude på de globale aktiemarkeder. Det er en morgen, som er sådan rundt nullet, både til den ene og på den anden side, når jeg kigger op på de overordnede indeks. Sæt os lige ind i, hvad der foregår derude. Ja, det er lidt regnskaber, der påvirker. Og så er der lidt gode nyheder af Nordic Entertainment, hvis nogen kan huske det spin-off af MTG. De har lavet et samarbejde med Telenor inden for hele det her til TV Entertainment Viasat, og en af de andre er gået sammen, så den er op med 14%, så der er der lidt feststemning der. Og som du selv sagde, jamen, så er Pandora åbenbart kommet i vælten. Der skal bare være en analytiker, der piper hos Carnegie, så er folk glade igen, og aktien er op med 10%, selvom de i går så en kun siger hold. Og Novozymes ligger og stiger 2,8%. Jeg tror, måske lidt ligesom jeg, at mange andre markedsdeltager er lidt positivt stemt over, at det ikke var vaskeenzymerne eller fødevareenzymerne, det gik ud over, men måske lidt mere de lidt mindre forretningsområder som etanol. Så altså en okay morgen. Altså den første time af dagens børsmarked. Tusind tak til Ulrik Urenfeld Andersen, administrerende direktør i Avansgas, der var med os her i studiet i dag. Tak til Lars Pearson og til Tom Hårgaard, som vi også fik lov at tale med. Tak selvfølgelig også til alle jer, der lyttede med og bakker op. Det er altid dejligt, når I sender varme hilsner herind.